hizmet varsa yaşamaya değer. Dinim için, mübarek mefkurem için hala bir şey yapma imkanı ihtimali varsa dünyada kalmaya değer. Yoksa beyhude, cansız cenaze gibi bir şey olur insanın zaman. Ama onu kabullenme epey zor, sindirme zor, tabiata mal etme zor. Sürekli içten gelen bir heyecanla onu duymak zor. Beyninin bütün kuddelerinde hep onu hissetme zor. Fakat hakiki mümin o zoru başarmaya talip olması lazım. Hayatını onu anlatmaya, onu tanıtmaya bağlamak lazım. Onun dışında her şey tali sayılır. Olsa da olur, olmasa da olur. Öyle görmüş ve öyle yürüyenler olmuş. Olsa da olur, olmasa da. Rahat. Olsa da olur, olmasa da olur. Hane. Olsa da olur, olmasa da olur. İmkan. Olsa da olur, olmasa da olur. Makam. Olsa da olur, olmasa da olur. Paye. Olsa da olur, olmasa da olur. Fakat öbürüne olmasa olur diyemezsiniz. O onu oldurmak için esasen biz burada oldurulmuşuz. O duyguyu oldurmak için. Olduruşumuzun sebebi bu. İnsanların iftihar tablosu için demişler. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmasaydın eflaki yaratmazdın. Büyükleri yaratmazdın. Hazreti Pir'in ifadesiyle zat-ı üluhiyeti tarif eden bir marif olmayınca ne anlamı olur ki kainatın? O kainatın bir marifi olmazsa ne anlamı olur ki kainatın? O meşerin bir teşrif açısı olmazsa ne anlamı olur ki o meşerin? Bu açıdan da insanın iftihar tablosu sanki o gayeyi gerçekleştirmeye matuf yaratılmış. Yavurca ifadesiyle demek doğru olmaz belki. Prototip. İnsanı kamil. Yok üzerine. Yok ötesinde de, berisinde de bir varlık. Yekta. Evet. Kilitlenilmesi gerekli olan şey bu. İnşallah içinizde bu meseleyi derinlemesine duymaya namzet insanlar çoktur. Kendi karanlık zaviyemden bakarak herkes de benim gibi düşünüyor diye hükmetmek koskocaman bir cami hakkında suizan olur. Ben göremesem de, idrak edemesem de, duyamasam da, hissedemesem de Allah Celle Celaluhu bir sürü duyacak, hissedecek, idrak edecek insan yaratmıştır. Fakat o istidat ve o kabiliyetlerin inkişaf ettirilmesi lazım. Donanım ona müsait olur da, iradenin hakkı verilerek bir yönüyle çıra, ateş, işte onu tutuşturma mevzu, mum, kibrit, tutuşturmak lazım onu. Kendi hesabına tutuşturup kendi ufkunu aydınlattıktan sonra Hazreti Mevlana ifadesiyle bir mum başkalarını tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Sonra ne kadar tutuşturulacak mum varsa yeryüzünde dolaşıp bütün mumları tutuşturmaya namzet olmak lazım. Soluk soluğa koşmak. Şurada da bir mum var, onu da tutuşturayım. Orada aydınlansın. Mum ışığında olsun, aydınlansın. Aslında burada bir çıkıntı yaparak haşiye neminde. İnsan yaptığı her şeye de bir yönüyle belki bir mum tutuşturması şeklinde bakması lazım. İnsanın sayine terettüp eden şeyler hem küçüktür hem de büyüktür. küçüktür. Kendi nazarında onu küçük görmeli. Fakat zat-ı üluhiyetin ihsanı, ikramı, teveccüh olması itibariyle büyük görmeli. Küçük görmeli bunu. Allah Celle Celaluhu bana verdiği şeylerle daha büyük şeyler yapılabilirdi. Yüzüme gözüme bulaştırdım ben. Yapamadım. İrademin tam hakkını veremedim. Küre-i arzın yarısına saz söz dinlettim. Fakat bu az oldu aslında. Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeylerle bütününe dinletme imkanım vardı. Kendi nazarında küçük görmeli. Fakat o hadiseyi de küçük görmemeli Allah'a bakan yanıyla. Ha nerede ben, nerede bu işler demeli. Karıncaya böyle kocaman Kabe yolunun kat edilmesi meselesi. Bunları lütfeden Hazreti Allah demeli. Evet, her şey ondan. Ona bakan yanıyla da büyük görmeli. İşte bu mümin düşüncesindeki çelişkidir yani. Kendine ait yanıyla meseleyi ayaklarının altına alınıp ezilecek şekilde görmek. Zat-ı üluhiyetin teveccühünün semeresi olması itibariyle de çok küçük bile olsa büyük görmek onu. Şuradaki şu tabloyu dikme bile Allah'ın inayetiyle onu büyük görmek lazım. Ona bakan yanıyla. Fakat ben cana bütün bu meseleleri gösterebilecek daha geniş bir tablo, daha geniş bir levha dikme imkanı olabilirdi. Bu çok küçük oldu bana bakan yanıyla. Küçük, büyük yani. Öbür türlü insan yaptığı şeyleri şayet büyük görürse hiç farkına varmadan bu kendi gurur dünyasını, kibir dünyasını, iç beğeni diyebileceğimiz ucup dünyasını besliyor demektir. Dünya kadar hortum bağlıyor onlara, benzin veya gaz akıtıyor ve büyütüyor onları. Kibrini büyütüyor, gururunu büyütüyor, bencilliğini büyütüyor, iç beğenisini, hücubunu büyütüyor demektir Hafız Hanım. Evet, hiç farkına varmadan onu yapar. Bu açıdan camia erleri içinde, bu işe kendini adamış insanlar içinde herhalde bir yönüyle yaptıkları şeyin Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle onu çok büyük görmek, bize bakan yönüyle de küçültebildiğimiz kadar küçültmek. Dünyada 1000 tane üniversite açsa bir insan bize bakan yönüyle çok küçük oldu. Bu niye 10.000 tane değil demeli. Fakat çok küçük bir şey bile olsa zat-ı üluhiyete bakan yanıyla o ki yaratan odur. Her şey onun eliyle meydana geliyor. Yaratılan şeyi küçük görmek buna karşı saygısızlık olur. Men lem yeşkuril kalil lem yeşkuril kesir. Men lem yeşkuril nas lem yeşkurillah. Küçüğe şükretmeyen büyüğe de şükretmez. Allah'tan gelen en küçük şeye şükretmek lazım. Bir suyu biraz evvel yudumladım ben. O imkanı vermese, başta o sistemi öyle kurmasa, şu anda da bana o imkanı vermese, nefes borusuna kaçırsa onu, burada öksürmeye dursanız, tıkansanız, boğulacak hale gelseniz, o fırsatı vermedi demek. Yani onun lütfettiği o sistem, onun lütfettiği o su sizin vücudunuza faydalı. Lütfettiği istek, arzu, efendim dilinizden, damağınızdan alınız da yutağınıza kadar, su ihtiyacınıza kadar. Bütün bunların hepsi ondan bir yudum su bile olsa, men lem yeşkuril kalil lem yeşkuril kesir. Hemen elhamdülillah. Onun için başta bismillah, bismillah diyen bardaklar var. İçerken tefekkür, sonunda da elhamdülillah demek. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bunu lütfetti ve bu lütuftan istifade etme imkanını bahşetti. Benim vücudumun yararını olan bu şeyden istifade imkanı lütfeyledi bana demek suretiyle. Bu mülahazaya bağlı. Cenab-ı Hakk'a teşekkürde bulunmak. Çünkü gördüğünüz gibi iç içe meseleler ama fakat meseleye birbirinden tefrik ederek bakmak lazım. 1000 İstanbul fethedilse, insan onu kendinden biliyorsa, haşa ve kella, hiç farkına varmadan zat-ı üluhiyete şirk koşuyor demektir. Hem de kendini yani. Firavun'un ene rabbukumul ala demesinden farkı yoktur onun. Ben yaptım yani bunu. Kendi dehamla yaptım. Evet, yaptın belki doğru ama birilerinin imkanlarını yanına alarak, arkana alarak yaptın onları. Ama ben yaptım dediğin an hiç farkına varmadan şirke girdin. Oysa ki o işle sen cennetleri kazanabilirdin. Firdevs'e otağını kurabilirdin. Cemalullah'ı müşahede etmeye namzet olabilirdin. Cenab-ı Hakk'ın ben senden razıyım şeklindeki rıdvan teveccühüne muhatap olabilirdin. Bunların hepsi bütün dünyalarla peylense yine de kıymeti verilmiş olmaz. Bilmek lazım. Öyleyse onu kendinize mal ettiğiniz zaman da Cenab-ı Hak'la münasebetini kesiyorsunuz. Kendinizi amnofis gibi haşa ve kella Allah'ın yerine koyarak en Rabbukumul Ala diyorsunuz hiç farkına varmadan. Bir farkına vararak demek vardır. Ben yarattım, ben ettim deme vardır. Bir de yapılan işlere, eltafi ilahi kendine mal etmek suretiyle en Rabbukumul Ala demek vardır. Efendim bu da bil iltizam, bil iktiza şirktir. Delaletin iktiza şekliyle, iltizam şekliyle şirktir hiç farkına varmadan. Şirkten şükre geçmenin yolu, büyük küçük her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilme, bizim sayımıza gayretimize terettüp eden şeyleri bize bakan yanıyla küçük görme ve Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı sübhaniyesi olması itibariyle de ona saygının ifadesi olarak büyük görme. Büyük Allah'ım. Yerden bir taşı kaldırıp atma bile büyük Allah'ım. Bir karıncayı, çırpınan bir karıncayı kaldırıp yuvasına koyma. Büyük Allah'ım. Bir su yudumlama, büyük Allah'ım diyebilmesini bilme. Şirkten kurtulma, şükre yönelmenin yoludur bu. Cenab-ı Hak şirke düşürmesin. Bizleri şükür abidesi eylesin. Evet, kim ondan rahatsızlık duyarsa duysun, ben hep o mübarek kadını anarken anamı kıskandıracak şekilde içinde ona anam deme hissi köpürüyor adeta. Deryaların köpürmesi gibi köpürüyor. Ben zannediyorum ki ben ona anam derken böyle bütün heyecanımla kendi hislerimi dinlendirdiğim gibi o da öbür tarafta ruhunun ufkunda görüyordur, duyuyordur. Aişe-i Sıddîke. Sıddık'ın kızı Sıddîke. Aişe-i Sıddîke. Zevcetün Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Gözü başka bir şeye düşmeden, bakışı başka şeyle bulanmadan kendisini insanların en görkemlisiyle, en güzeliyle, kendi ifadesiyle, en şiriniyle baş başa buluyor. Ve vahyin sağanak sağanak içine yağdı, bir evde neşet ediyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 seneye yakın hizmette bulunuyor. Ve onun hücresinde olduğu zaman vahiy geliyor. Kur'an iniyor. Efendimiz ruhunun ufkuna yürüyeceği saatlere, dakikalara tekadüm eden anlarda bunu söylüyor. Bana onun hücresinde olduğum zaman vahiy geliyor diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman onun göğsüne dayayarak Allahümme errefikal ala diyor. İşte bu kadın evvela o Ayşe'yi Sıddıka'yı bu konum içinde mütalaa etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ihtimal rekaik diyebileceğimiz yani kabre girdikten sonra ölüm anıyla başlayan, berzah hayatıyla devam eden, mahşerde devam edecek olan o melahiyi anlatırken birdenbire Ayşe validemize o kadar dokunuyor ki ya Resulallah diyor, acaba eşinizi orada hatırlar mısınız diyor. Kendi ameline, kendi sayine güven yok. O hanede neşetine güven yok. Sıddık-ı Ekber'in bir Sıddıka-yı Kübra olmasına güven yok. Efendimizin zevcesi olmasına güven yok. Beni orada hatırlar mısınız? Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve kella o hiçbir zaman bol keseden şuna buna armağında bulunmuş değildir. Rabbisi ona ne emrediyorsa onu söyler. Ya Ayşe üç yerde asla diyor. Hesabın olduğu yerde mizanda, sıratta geçilirken buralarda ben kimseye bir şey yapamam diyor. İşte bu o kocaman işlerini, Ayşe-i Sıddık'a kocaman işlerini kendi şahsı adına küçük görmesi demektir. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir lütfuna mazhar ki biz onları kendi gözümüzle büyük görmeliyiz. Allah'ın büyük eltafına mazhardır o. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de öyle düşünmüştür. Ömer Efendimiz de öyle düşünmüştür. Başını yere koymuş. Allah'ım benim günahlarımdan dolayı ümmeti Muhammed'i mahvetme demiştir. İçimizde kaç insan vardır? Yağmur yağmadığı zaman, zelzel olduğu zaman, toplumun değişik kesimleri birbirleriyle yaka paça olduğu zaman, kan gövdeyi götürdüğü zaman, Allah'ım benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme demiştir. Cemaat, camia diyeyim yani sizin içinizde kaç tanesi bu mülahazayla kıvranmış, iki büklüm olmuş, başını yere koymuştur. Allah'ım benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme demiştir. İki süper gücün başına birer balyoz gibi inmiş, yerle bir etmiş. Persler onun eliyle Müslüman olmuş. Romalılar Müslümanların üzerine gelemeyecek hale gelmiş. Felç olmuşlar. Fakat o Hazret yine diyor ki, Allah'ım benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme. Kendi yaptığı şeyleri küçük görmenin, Allah'a bakan yönüyle de meseleleri büyük görmenin ifadesi o zatlarda tam temessül ediyor. Onlar tarafından tam temsil ediliyor Allah'ın inayet ve riayetiyle. Ha, kusura bakmayın, bir taaddide bulunarak içinizde kaç tane vardır dedim. Eğer bunu nezaketsizlik, saygısızlık sayıyorsanız siz de beni affedin, Allah da affetsin. Muhterem efendim, Hazreti Sadık-ı Masduk aleyhissalatu vesselam Efendimiz mealen insanın en ehemmiyetli saadet kaynaklarından biri Allah'ın kazasına rıza göstermesi. Onun en ciddi talihsizliği de ilahi takdiri öfkeyle karşılanmasıdır buyuruyor. Allah'ın takdirine rızanın bir çerçevesi var mıdır? Kıskançlık, haset ve hazımsızlık gibi hastalıkların takdire rıza göstermemeyle ne ölçüde alakaları söz konusudur? Buyuruyor ki min saadeti İbn Adem, insanoğlunun mutluluğu, saadeti radahu bima kadallah. Allah'ın takdir buyurduğu şeye onun razı olmasıdır diyor. Nitekim sabah akşam dualarında radina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen. Radina billahi rabben, Rabb olarak Rabbimizden, terbiye eden, yetiştiren, var eden, hakkımızda değişik kazalarda, takdirlerde bulunan Allah'ın rububiyetinden razıyız diyoruz. Mazi kipiyle ifade ediyoruz. Razı olduk diyoruz. Razıyız diyoruz. Ve bil İslami dinen, İslam'dan da din olarak, sistem olarak, o İslam neyse bir sistem olarak, vad'un, ilahiyyun, sa'ikun, lidevil ukuli bi ihtiyarimul mahmudeti ilal khayri bizzat. İşte böyle bir ilahi sistem veya sistemler mecmuası. Din olarak, diyanet olarak da ondan razı olduk. Bize yüklediği her şeyi gönül rızasıyla yerine getirmeye kendimizi amade ve teşne buluyoruz demektir. Ne hoş. Namaz kılmak ne hoş. Razıyız. Oruç tutmak ne hoş. Menahiden içtinap ne hoş. Evamire sımsıkı sarılmak ne hoş. İslam'ın ister mali ahlaka dair, ister mesavi ahlaka, ister mahasine ahlaka, ister mesavi ahlaka dair hususlarda onlara uymak, riayet etmek ne hoş filan demek gibi bir şey oluyor. Ve bir Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem burada farklı şeyler söyleniyor. Resulen nebiyye, bazıları mütekellim ahde ile gelince nebi diyor. Mütekellim algı ile gelince de Resul diyorlar. İnce bir şey var orada, nüans farkı var. Bir espriye bağlı o da. Hazreti Muhammed Mustafa'nın da sallallahu aleyhi ve sellem elçi Allah'ın Resulü olmasından razıyız demek. Şimdi burada da esas bir yanıyla bu misalet İbn-i Adem rıda ve bime kadallah. İnsanın mutluluğu Cenab-ı Hakk'ın onun hakkında takdir buyurduğu şeye razı olmasıdır. Bunun tam zıddı zıt kutup hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Efendimiz'in beyanında meseleler bir yönüyle kendi doğruluğuyla böyle tam anlaşıldığı gibi aynı zamanda zıddiyet mukabelesiyle de bir yönüyle daha bir aydınlığı şekilde ortaya konur. Yani bir taraftan saadet, bir diğer taraftan da şekavet meselesi anlatılır. Yani bir taraftan böyle terhip, bir diğer taraftan da terhip. Mesela bir taraftan inzar, bir diğer taraftan da tebşir. Hem Kur'an-ı Mucil beyanda takip edilen temel espri, usul, sistem, hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanında. İnsanın aslında meseleleri öyle duyması ve o çerçevede anlamasına ihtiyaç vardır. O çok önemlidir. Onun için hemen onun zıttı mukabili zikrediliyor orada. Ve min şikveti İbn-i Adem sekaduhu bime kadallah. Bir insanın şekaveti, bahtsızlığı, talihsizliğin emaresi, o da Allah'ın hakkında takdir buyurduğu şeye öfkelenmek, canının sıkılması. Çünkü bu mesele çok çumurlu bir mesele. Günümüzde çok yaygınca, belki dizilerde de seyrediyorsanız görüyorsunuzdur. Gazetelerde çok intikal ediyor. Ne ettim ki başıma geldi bu? Neden hep gelip bunlar beni buluyor? Niye yani böyle bu sıkıntılar falan gibi? Kafirce sözler. Belki bunları söyleyenler kafir olmaz. Fakat bu sözler kafirce sözler. Kafirin söyleyebileceği sözler. Dinden çıkmaz belki. Fakat günah işlemiş olur, hataya girmiş olur, dalalete düşmüş olur. Şimdi bu ayrı mesele de burada esas biraz günümüzde olup biten bazı şeylerden dolayı o meselenin herhalde tahlili isteniyor. Benim gücüm çok yetmez. Allah'ın takdirine rızanın bir çerçevesi var mıdır? Mesela kıskançlık, haset, hazımsızlık gibi hastalıkların takdire rıza göstermemeyle ne ölçüde alakaları vardır? Takdire rıza göstermemeyle doğrudan alakaları vardır onların. Birine Cenab-ı Hak değişik lütuflarda bulunmuşsa, mesela birini peygamberlikle serfiraz kılmışsa, Ebu Cehil'deki haset duygusu Allah'a karşı bir isyan, bir başkaldırmadır. Böyle kapalı kapılar arkasında o duygusunu ifade ederken biliyorum doğru bu adam diyor. Fakat işin doğrusu ben onu kabullenemem. Neden? Efendim sikaye falandan, rifade falandan, efendim bir de kalkar peygamberlikle falandan derlerse beni mahzun onu hazmedemez diyor. Hazımsızlık bakın Allah'ın takdirine rıza gösterememe. O günkü kafirlerin çokları Allah'ın takdirine rıza gösterememenin, o işi onu layık görememenin, haşa çok defa işte Velid ibn-i Muğayri olmalıydı, yoksa işte bir de Taif'te Mesud-u Sakafi olmalıydı falan gibi mütalalarda bulunma, Kur'an-ı Kerim isimlerini zikretmeden bunların bu mesele işarette bulunuyor. Bu bir hazımsızlıktır. O dönemde böyle olduğu gibi yani Seyyidine Hazreti Ömer'i hazmedemeyen insanlar da olmuştur. Hazreti Ebu Bekir hazmedemeyen insanlar da olmuştur. Hazreti Osman Efendimiz'i hazmedemeyen insanlar da, Hazreti Ali Efendimiz'i hazmedemeyen insanlar da olmuştur. Belki ilk üç halife aleyhinde çok olan yoktur ama fakat Hazreti Ali'yi hazmedemeyen, o dahi azamı, o Hayder-i Kerrar'ı, o Şah-ı Merdan'ı hazmedemeyen bir sürü densiz, bağışlayın, ne ödeyi belirsiz insan, ona karşı şurada şu adla, burada bu adla ona karşı çıkmış. İslam'ı paramparça etmişler maalesef ve bu başkalarının nüfuz etmesine de kapılar aralanmıştır. Allah. Bakın bir çekememezlik, bir hazımsızlık, hayır ona değil de bana olmalıydı mülahazası İslam dünyasına neye mal oluyor? Belli bir dönemde diyelim Selçukluları da hazmedemeyen insanlar olmuştur. Malum nereye kadar getirmiş bayrak dikmişlerdir. Tasrihime, tavzihime herhalde gerek görmüyorsunuz. Nereye kadar? Sarsmışlardır. Bir yönüyle hasta olduğu bir dönemde, Haçlıların hareketini sona erdirdikleri bir dönemde, hasta bir bünyeye gelmiş o virüsler musallat olmuşlardır. Belli bir dönemde Osmanlılar orada yeni böyle gelişirken, Konya'da bir kısım kıpırdanmalar olmuştur, hazımsızlıklar olmuştur. Fakat yüksek bir deha ile o problem halledilmiştir. Onlar sonra evladı Fatiha'nın ünvanıyla Balkanlara gitmiş. O arada çok önemli hizmetlere vesile olmuşlardır. İşte şer gibi görülen veya şerre açık duran insanları böyle hayırda kullanma dehasıdır bu. Yüksek fetanetidir. Allah'ın izni inayetiyle tabi muradi ilahi burada, takdiri ilahi, meşiyeti ilahi çok önemlidir. Onu görmezlikten gelmemek lazım. Her dönemde hazımsızlık olmuştur. Günümüzde de olacaktır yani bu. Şeytan Hazreti Adem'i çekememiştir yani. Bunda kibir vardır. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu. Efendim gurur vardır. Ucup vardır. Kendini beğenme vardır. Açıktan açığa Kur'an-ı Kerim diyor. Ben ateşten yaratıldım. O topraktan diyor. Toprak unsurlarından, kendisi de ateş unsurlarından yaratılmış. Ama mutlak manada ateş deniyor. Şimdi bir hazımsızlık var. Hazımsızlık onun ebedi dalaletine, ebedi küfranına sebebiyet vermiştir. O kaybetmiştir. Seyyidina Hazreti Adem kazanmıştır Allah'ın inayetiyle. Fakat sürçtürmüş, ona da bir zelle yaşatmıştır. Bu açıdan o meseleyi de öyle görmek lazım. Yani bu Seyyidina Hazreti Adem ve şeytan macerasında bir yönüyle insanlığın sergüzeştisinin esas var olduğunu görmek lazım. Yani bir kısım kimseler diyelim ki hareketi, cemaati, camiayı çekemeyebilirler. Engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kalkabilirler. Bu onlardaki hasedin gereğidir, hazımsızlık. Ya camiayı haset etme veya o camianın yaptığı şeylere haset etme. Ya onlara hud'ade bulunma, o hud'ayı da Persler İslam dünyasına, sünni dünyaya armağan etmişlerdir. Yılan gibi, akrep gibi bir armağandır, takiyye. Onların dinlerinin esası maalesef bir kısım Müslümanlar da onu kullanmakta. Kapıların önünde farklı konuşmakta, kapalı kapılar arkasında farklı mütealalar serdetmektedirler. Pers takiyesi demektir bu. Aldatma. Efendimiz buyurur ki aldatan bizden değildir. Onlar da dinlerine bir esas olarak aldatmayan Müslüman değildir derler. Peygamber beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem onların tarzı telakkilerindeki zıddiyeti görün. Evet. Şimdi bizim de esas alacağımız dersler var burada. Birileri çekemeyebilir, haset edebilirler. Hazımsızlık sergileyebilirler. Efendim, kıskançlık sergileyebilirler. Şimdi bunlar bir yönüyle size karşı böyle belli tabiyeler oluşturup sizin o mevzudaki stratejilerinizi bozmaya matuf, hareket tarzını bozmaya matuf bir kısım menfi hamlelerdir yani. Kötülükleri yaparlar. Fakat çok defa bu kötülük yapma planları, projeleri sizi de bir kısım yanlışlıklara sevk edebilir. Yanlışlıklara sevk edebilir. Mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesinde bulunursunuz. Oysa ki mukabele etmemek lazım. وَدْفَعِ السَّيِّيَةَ بِالْحَسَنَةِ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Kötülüğü iyilikle sav ve insanlar içinde karakterinin gereği hep güzel ahlakla serfiraz ol. Güzel ahlak sergile. O kötü, çirkin ahlakın çirkinliğini, simsiyah olduğunu sergilediğin bembeyaz ahlakla ortaya koy. Bunlar kendileri ondan, yaptıklarından tiksinsinler. Şimdi hiç farkına varmadan bir şeyler yaptılar. Siz de bir şey yapmaya kalkabilirsiniz. Dünyanın bilmem neresinde, Özbekistan'ında, Türkmenistan'ında, Tacikistan'ında, bilmem daha ne istanında veya Yesin'de. Onlar şunu yaptılar, biz de şunu yapalım. Mülahazasına girdiğiniz zaman, hafizan Allah, aynı hatayı siz de irtikab etmiş olursunuz. Onlar size karşı bir hata yaptıklarından dolayı Allah onlara hesap sorar. Fakat onlar size karşı bir hata yaptıklarından dolayı biz de onlara karşı aynı hatayı irtikab edelim. Denge olsun, mukabelede bulunmuş olalım. Allah bize sormaz, hayır Allah sorar size onu. Zulmedildiğiniz zaman bile zulmetmeye kalkarsanız Allah onu size sorar. İşkenceye maruz kaldığınız zaman işkence ederseniz Allah onu size sorar. Bir çarkı, bir düzeni bozdukları zaman kalkar size başkalarının çarkını, düzenini bozarsanız Allah onu size sorar. Niye bunu yaptınız? Niye insanca davranmadınız? Niye Hazreti Muhammed Mustafa gibi davranmadınız sallallahu aleyhi ve sellem der. Allah sorar bunu. Bu açıdan bu şeytani yol ve yöntemin bir yönüyle belki bizi de bir kısım yanlışlıklara sevk etmesi meselesi söz konusudur. Çok temkinli olmak lazım. Kıskanca karşı kıskançlık duygusuna girmemek. Hasetçiye karşı haset duygusuna girmemek lazım. Hazımsızlıklar karşısında hazımsızlığa girmemek lazım. Belki hazım sistemini bir kat daha artırarak. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş deyip her şeyi Allah'tan bilmek, engin sineyle hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Yalnız hareketi, hamleyi, gayreti durdurmadan Allah'ın izni inayetiyle alternatif yollar, yöntemler oluşturarak yoluna devam etme. Onlarla uğraşmaya kalkarsanız bir yerde yolda takılır kalırsınız. Zaman israf etmiş olursunuz. Hiç uğraşmadan alternatif yollar ve yöntemler oluşturarak yolunuza devam edeceksiniz. Evinizi kapadıkları zaman yurt açacaksınız. Yurtlarınızı kapadıkları zaman ev yapacaksınız. Okulunuzu kapadıkları zaman üniversite yapacaksınız. Üniversitenizi kapadıkları zaman 10 tane okul açacaksınız. Hiç durmadan yürüyeceksiniz. Hafizan Allah, durup başkalarıyla meşgul olmaya kalktığınız zaman zamanı beyhude kullanmış olacaksınız. İsraf etmiş olacaksınız. Zamanı israf etmenin hesabını da Allah sorar yine. Ha, onlara da soracak. Beni alakadar etmez o. Elinden gelirse onların da zamanı israf etmemeleri istikametinde kavli leyyinle ikaz ederim. Fakat yine de sözüm, düşüncem, tavrım tepkiye sebebiyet veriyorsa yutkunur dururum. Evet. Müslümanlık bu kanaat-ı aczanemce. Bunlar her zaman maruz kalınabilecek şeylerdir yani. Şeytan sergüzeşçisiyle başlamış bir meseledir, devam ediyor. Hep arz ettiğim gibi Goethe Faust'unda diyor ki Faust Mefisto arasında bu kavga bitmemiştir ve kıyamete kadar devam edecek diyor. Bir kere o şeytan sergüzeşçisi yani o birinci şıkta olan şey o. Bu bizdeki olumsuz duyguları, müminlerdeki olumsuz duyguları tahrik eden odur. Kafir de haydi haydi tahrik eder onu. Bu onlarda o rekabet, o haset, o kıskançlık, o azımsızlık almış başını gidiyordur. Fakat belli bir ölçüde belki böyle gamma tesiriyle müminlerde de kendi tesirini gösterir. Radyoaktif tesiriyle müminlerde de tesirini gösterir yani. Şeytan esintisi diyebilirsiniz. Hazımsızlığa, çekememezliğe, kıskançlığa şeytan esintisi diyebilirsiniz. Onun manyetik alanına girme nazarıyla bakabilirsiniz. Bu hakikaten doğru da olabilir yani. Yanınızdan geçtiği zaman sizin duygularınızı alt üst edebilir hafizanallah. O meselenin bir yanı. Şimdi orada mesele mukabele edip etmeme meselesi. Yani el alem kötülük yapıyor. Seyyiye ile karşılaşıyorsunuz. Sövüyorlar size. İşte Perslerin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendimiz'e, Ayşe Validemiz'e daha bir sürü ashab-ı kirama sebbettikleri gibi. Belki siz onların öyle sebbe istikakları olmadığını anlatmak suretiyle müdafaa edeceksiniz. Gitmiş işte onlardan bir tanesi böyle büyüklerden, Perslerden Muhammed Umare ile görüşmüşler. Yani niye bize saldırıyorsunuz? Hazreti demiş ki hem onların böyle yetkili birisi. Yok demiş, biz size saldırmıyoruz. Siz saldırıyorsunuz. Ebu Bekir'e tağında bulunuyorsunuz. Ömer'e tağında bulunuyorsunuz. Olmayacak şeyler sövüyorsunuz. Küfrediyorsunuz. Ayşe Validemiz küfrediyorsunuz. Biz sadece müdafaa ediyoruz. Bunlara sövülmez diyoruz. Ben de diyorum yani. Onlara sövenin dilleri kurusun. Yine de her şeye rağmen onlar o ölçüde saldırsalar bile biz o mevzuda diyeceğimiz, edeceğimiz şeyleri 10 defa gözden geçirmek, 10 defa aklı başında insan, ehli kalp, ehli ruh olan, ehli ruh da nedir mi? Erbabı ervah olan. Böyle diyelim. Erbabı ervah olan. İnsanlara redakte ettirmek lazım. Hele bakın ben bunlar böyle demişti, ben böyle dedim ama yine incitici bir şey var mı yani? Acaba yumuşatır mıyız yoksa biraz daha sertleştirir miyiz? Çünkü hakkın hatırı âlidir, hiç bu hatıra feda edilmemeli. Hakkın müdafasını yaparken hislerimizi müdafaa dolaylı yoldan bile ona gitmemeliyiz. Hakkı müdafaa etmeliyiz. Çünkü çok önemli bir mesele. Bu meselenin açıktan olan meselesidir. Bir de rıza insanı Rabbi ile iç cedelleşmeden kurtarır. Cenab-ı Hakk'ın takdiri derseniz şayet, ne yapalım demek bir günahımız vardı ki Allah camiaya bazı güveleri musallat etti. Bazı şeylerde onları engellemeye kalktılar. Bir kısım haset ve kıskançlık duyguları depreşti. Bu bizim kabahatimizden. Biraz evvelki Hazreti Ömer Efendimiz'in mülahazasıyla meseleye bakmak lazım. Allah'ım Ömer'in günahlarından ümmeti Muhammed'i mahvetme. Bu çok önemli bir mesele. Demek ki bir hatamız vardı, bir günahımız vardı ki onlar asıl günahımızı bilemediklerinden dolayı bizim sevabımıza iliştiler. Bize deselerdi ki siz bu işin ehli değilsiniz, layık değilsiniz. Böyle kocaman, büyük bir işi götürmeye hiç ehliyetiniz yok. Bırakın da onu ehil olan insanlar götürsün deselerdi hakları vardı. Fakat hizmetin ruhuna dokunmaları bir yönüyle bilemeyerek onu yaptılar onlar. Hazreti Pir dediği gibi diyor yani hani bilmeyerek diyor ehli dünya işte bunda yani bizim hiç yapmadığımız, yapamayacağımız, düşünmediğimiz, düşünemeyeceğimiz şeylerden dolayı bize hücum ediyorlar. Demek ki bizim hatalarımızdan dolayı yapıyorlar bunları. Şimdi böyle deyip Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza göstererek o problemi işte çözmek lazım yani. Rıza iksirini işte ki o alıp vermeye, o hafaganların üzerine dökmek suretiyle Allah'ın izniyle eritebilirsiniz. Kezzap dökme gibi böyle rıza iksiri diyorum. Rıza iksirini kafanızı karıştıran, bütün beyninizin guddelerinde dolaşıp duran, korteksinize girip oradaki dosyaları kirleten, o olumsuzluklara karşı, şunu mu desem, bunu mu desem? Nereden biliyorsun bunları? Çünkü ben çok yaşıyorum onları. Allah affetsin. Kafama takılıyor, bazen bir gece uykumu alıp götürüyor. Böyle, alıp götürüyor. Cinnet getirecek hale geliyorsun, o kadar kötülükler karşısında. Bir de çerçevesiyle meseleyi az buçuk idrak ediyorsanız, mesele sizin üzerinize daha büyükçe kapanıyor. Alıp veriyorsunuz onu, fakat orada desen ki, benim hatalarım vardı ki Allah Celle Celaluhu bu mübarek dostlarımızın eliyle bize bunları yaptı der böyle bir rıza gösterirsen, rıza iksirini o olumsuz duygular üzerine dökersen onlar üzerine kezzap dökülmüş bir cisim gibi eriyiverir Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü radina billahi rabba diyoruz. Madem her şey Rabbin rububiyetinden geliyor. Onun rububiyetine razı olunca artık arkası kalmıyor o meselenin. Gerisi kalmıyor Allah'ın izni inayetiyle. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Lütfuyla sizleri, bizleri serfiraz kılsın. Size din-i mübin İslam adına çok önemli hizmetlerde hizmet etme imkanı bahşeylesin.